پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی شانزا بریاری ده کی پیرین چکم بیانید باش دایکا اچم با گندکی تنیش ایره بای وینه بگرم گندکی تنیش تالای؟ بله تو زور لو منال تری که بتوانی برو ایش بکی کچم نخیر منال نیم لیرست دادوی وینه گرسن هیا بای هیچ کسی نه بولای ایمه وینه بگرد بالام گندکی تروانیه لوانه تو راست بکی کچکم دلنیام راستم دایکا بیرد نتی درمانکم بخوید باش پیرینگم در و زور گرمک چکم خود من دو مکا باشا خوات لگل دایکا پیرین نزدیکی در روژه نخوشه بلام هیچ نشانه ای که چک بونه و پیو دیارین لو نخوشی که گرتویتی هی کچی بچوک کچی بچوک اتوانم کم اقصد لگل بکم چی بو گورم اوه نزیک سی روژه به تو پاره هوتلکت نداو اگر اتو زیاتر بمینی توا پیویستا پاره هوتلکت دیکچم بله با دلنیایی و امرو که گرامو پاره هوتلکت پیدم تو بخم با گورم احا تیگه ایشتم اوشتی که زور باشه بلام نازانم بلم چی اتوانی برلوی بروی کریه هوتلکم پیبده این حکسم داویلی برد نکم بلام من زور پلمه کواتا بیرد نچه که گرایت و کریکم پیبده باشه بونانی نیو رو تنها شور بابدم بدای کت بله تکایا بلام داویشتی کت لیکم لگل دایک ما باسی پاره هوتلک نکی نمی بهای امونی گران بیت باشه خمد نبه خوات لگل گورم اگاد لخود به پیرین و دایکی هیچ برا پاره کم پی نماوه پیرین هیوا داره امرو ایشکی زور باش بکت بوی هنده پاره دست بکوید بیا بخوانی هوتلکه هروها امرو روجه کی زور گرمه. پیرینگان داوی لبردن اکم کچکم اتکای خان منو برزان ورن لای اما وینه بگرن بوی بیت یادگاری بو جیان تان. اما وینه توه یا؟ تو هم وینه ات گرتوه؟ منم گرتوه. ای که وینه که گرتوه؟ من رو نیاب که تو وینه که نگرتوه. او کسی که وینه که گرتوه لناو گالیسکا که یا؟ ایوانی یا؟ نه لوینی یا اتوانم سیره چی ام وینه ای دست کم؟ فرمو براستی وینه چی زور جوانه؟ سپاس گورم بلا من ام وینه ام نگرتوه. بله باش ازانم او کسی که لناو وینه که توی کواتا چی ام وینه ای گرتوه؟ دایکم. کواتا دایک لچویه؟ او استا نخوشا استا من لجاتی او وینه اگرم. ها تیگه ایشتم و باشتنه که دایک تساگ بیووا او کاتی وینه تا لابگرم. دایکم لیستا نتوانی وینه بگریت تکایه با من وینه تبگرم. بلا ام بو امکاره هشتان زور منالی بلیام وینه کی جوان تگرم. زور باشا اتوانی بی سلمینی بو موینه گریشی زور باشی؟ گر وینه تبگرم اتوانم بی سلمینم. و باشتره تاورکم تا او کاتی دای کت ساکه بیتوا او کاتی وینه تا لاغم دای با او بروین جا بزرکره بای ملیر بروین. بارون او تو لکوی بوی هر تونی بیه بی امرو هنی پاره پیاب کین اگه نکیشه من بود درسته بی تو اتوانی یرمتیم بدهی؟ زور باشه بیرو که کم بوهد بارون او یاریانه بکه کمرسل فری کدی بوی سرنجی خلقی راب کشید گرینگ نیه چی بکیت تکای حول بده. زور باشه بارون دی بردوان با خان منو برزان تکای ورن وینه من لابگرن اما وینه گری گروکین حتون وینه تن بو بگرن بوی وینه کن تن به تیادگری همیشه ای تکای برزان ورن وینه من لابگرن اما جوانترین وینه ایوه گرین تکایا ورن وینه من للا بگرن تکایا. بارون بس ایتر وامکا هشتا هیچ کسیگ نه تلای پیرینو داوی اوی لبکا وینی بگرید چون که خالکی پیانوایا پیرین زور منالا بای باوری پی نکن پیرین حالکی زور اید اچیت لدرگی مالکان اید باوی خلکی وینی للا بگرم بالام امش به سوده هیچ کارکی دست نکوید. امرو زور گرم بو پر ریکوال لوانه هز به من دوبون بکید دوال برنه کم بارون امرو هر اونده من هیا تو گرای تو کچکم بوچی وادران کوتید سلاو دیکا تو باشتر بوی؟ هیچ هز بجاوازی اگ ناکم بلام تو زور باشتر دیاری براستا لوانی باشتر ببموا بگو من تو باشتر بید ایشو کار چون بکچم کس داوی لکردی وینه بگریت؟ بلام زور نبوده ایکا براستا او زور باشا وینه باشت گرد؟ و هسته کم زور باش بو لده هاتوه تو ابی ببینه گریه کی باشتر هیوه دار موابید بیانیه چن با گوندی ورپلیس بلام هندک دوره و هسته کم لوی اتوانم وینی زور زیادتر بگیرم براستا درنگا خیره برو خواره و نانی ایواره بخو پیشوی بیمستر و خواردم ای تو خوارده؟ کمک پیش استنانی ایواریان بو هینام بلام هیچ آرزوی خواردنم نبو ابی نم بخوی دیکا بوی خیراتر چک ببیتوا ازانم دیکا ابی زو باش بیتوا من او بو ماوی دو هفته لناو جگ کمم منیش زور حزکم اموی زو باش ببموا لکوتایا گیشتی نه فرانسا بلام من نتوانم لجگ کبیم داروا دیکا پیرین کمکاتم بداری کچکم دل نیاب ماهوی کتر باش بموا بلین به زو باش بم کچکم دیکا بیانی باش امرو اسی بو اینه گرتن بیانی باش گورم امرو امه بچن با گوندی ور پلیس دوینه اواره نه هاتی تخوارو بو نخواردن بله باشا امرو اتوانی کریکم پی بدهی چوار روژه کریکت نداو ببوره گورم اواره گرامو پارکت پیدم دوینه شمان قصد بمنوید داوی لیبرد نکم گورم دوینه هیچ ایشوکر باش نبو بو اینم توانی پارکت پیبدم تکه ببوره گورم براستی تو اشتکانم لسر قرسکی ای اگر امروز نتوانی کریکم پیبدی او کاته چی؟ امرو بزوترین کت پره پیاکم و پارکت پیدم گورم لو دل نیابا لراستی ها نتوانم با عربق سکانت بکم لراستی دا اوشتی تو دیکی اوانا بکچم من پیویست لگل دایکت قسم کم گورم تکه بوستا گورم تکه گورم امشت لگل دایک ما باز مکا کواتا هرستا کریکم پیبده باشا اتن هدا فرانکم پیا استاوام لیور بگره دویا ویترت پیدم بلام اما بو سیروش بس نی اکچم بلام استا هرانم پیا گورم ام پاره من دانه با بوی پلیتی به بکرن با کامیره که باشه کوایه یکم جار او دبا گورم تکه بابتی پاره لگل دایت ما باز من که باشه بلام که گرایتو بیردنه چه پاره کم ببینی پیرین هتا توانی بخیره روش بو ویر پیلیس هر چونیک بید ابی امروهانه پاره پیاب کد هتا اکو بتوانی پاری هوتیل که بدد بلام کشو هوا باش نیا ای خوایا خری که برند دست بیه کد ای خوایا روشبا دستی بیه کرد برانا خری که بران دست پیه کن زوره و پیرین وره جوره و نانی نیوارون با هنوی خان مکم سپاس پیم بله استا چونید هستکم باشترم زور باشا کواتا کمیل ما بخو زور سپاس تکم بلام برسیم نیا برسید بیا خود نه ابه کمیکل ما بخوید چون که کچکت داوائلی کردم من ابه دلنیاب ملوی کنانا خوید پیرین وایود؟ باله بگو من نانکت بخو با چی تر کچکت نگرانت نبه سپاس تکم های لدر او پرانشی زور زوره باره با پنجرکت اخم بوی پران نیت جوره و زور باشا من دواتر اگره مو بولد چاوریکا، اما به لگل خوان هتل که قصب کم، اتوانی پیبلی بیاد بو ایرا؟ بگو من بارون، بم زوانه بارانه که وستید چون که اگر نوسته کمینه کشه ایکی گوره و فرموه را جوره و خاتون اتوانم چید بوب کم؟ بموره بزارم کردی پیوستم به ارمتی تویا با چی؟ اتوانی دکتوری کم بابام خید؟ بله بگو من بلام لراستی او نه تاوکو پاره کنده تو راست که برزم چکت پیوتم کواتو آگادار نکمو بلام راستی که ویا ایوه لدوینه و پاره تن بمن نده پیرین پاری پی نیاوی؟ رک بمشوینی خاتو نکم خومم زنی حالای من بو برزم ابوهای اوم بزنیایا برزم؟ بله تکایا اتوانی جانتاک من بو بهینیت؟ تکایا اتوانی بگری برزم؟ برزم؟ هیچ دوکانی که خشلو گوهر هیلم نوچه یا؟ بله باش امی بزنم ام خشلا بایی چه نبید تکای برو بو دوکانی خشلو گوهره که پیان بله بابین بو ایره واکم بلام پیان ملای و چیه؟ لیکم دکتر پیم بلیم من کی باشه بموا؟ اگر راسته کت پیم بلیم بارو دوخد هر وکو جاری رابردو وایا برای تو چنی کی پیه چه حتا من بطاوتی باشه بموا؟ بلانی کم بیس روش تا مانگ یک یک مانگ؟ بار حالا گرفتی و چاک بیتا و اپی بپی پیویستی بشوب دی تگشتم دکتر اگر به موی گشت بکم اتوانم؟ نخیر نتوانی گشت بکی ابی بشو بدی و ابی خواردنی باش خوی بوی تاکت دوازه دکتوری بارز اتوانم لگالیسکا که بشو بدم سرکوت نسر گالیسکا سلامت نیو هواکش زور گرم تکه پیم بله هیچ تکه بی کم تاوکو لگالیسکا که باش ببمو باش خانم من تنها اتوانم پید بلم گشت مکه بلام ای اگر ناچار بوم بار حالر چون ابی بل جگه ابمینی تو زور سپاس تکم دکتور داوای لبرد نکم بارون امشو هیچ تک نیه بیخوید حولادم بو وانی خوارنت بو بینم تکه امشو آرام با امشو آرام با بارون هیوا دارم نم تبگی او تو گرایت او؟ بله گورم من گرام او. کتی بشو کدال نیام لوی کبرسیت. تو است تو آنی نان بخوی. نه خیر من برسیم نیا. کشی چی پیری؟ تو نخوشی کچکم؟ دایی اما هیچ وینه ایکم نگر تو نمتوانی پرش پیاکم او حالای تو نیه کچکم امرو باران زوره باری دوینش باران پیانه کرد زور باشه کچکم بباشی لیت تیگیشتم تو راسته کهی پید نوتم بو اوی من نیگران نبم وابیر یعنی کرده و منالم بو اوینه نگرد وابیر اکم اوا کچکم پیرین پیوز نکا ایتر تولیره هیچ کاریک بکیت بلام بو چی ایمه هیچ پاره اکمان نیا من اوازانم داوی لبردنکم پیرین من زور کم ترخم بوم کچکم بلان پیوز نکا ایتر به هیچ شوه نگران بیت ما بست چیه دیکا کچکم من امرو القیها و سرگیری که باوکتم فروشت چی؟ اما پاری القکیه دو سو حفه فرانکا دو ساتو حفده فرانک؟ پیرین کچکم من بریاری خوم میاوه بیانی ارونو ایر جه هلین پیشوی پارمان لی ببرید ابی ایمه بگین لی با پیرید لما راو کرد بلام دایکا تو زور نخوشی امرو دکتورم بینی ودی هموشتک باشه به اگر لگالیسکاکا بمینی توا منیج لناو گالیسکاکا امینمو بشو ایم وای ویت بله و بم پاریا اتوانین بگین لی با پیرید لما راو کرد تناند ببی اوی به هیچ شیوه کاریش بکیم منیج اتوانم لناو گالیسکاکا بشوبم تو به هیچ شیوه یک نگرانی من مبا دایکا تو باش شبیتا و من دلنیم لوا بیگومان گرنگنی لیریا چی رو اید کچکم من ادبم بو مارا کرد بو اوی با پیرد بدوزدیتا و خیره کبارو نانه کت بخو پیویسته ایمه زو بروین چی بچوک بمبورا من زور باسی پارم لگل تو دا کرد اصایی گورم اتوانی اگر لگالیس که که بیتاچ مصر و دایک مهنم بخیره یه گرم موا بیگو ما دایک اگالیس که که آمده باشا با استبروین کچکم یرمتیت بدم دایک اتوانم خون بروم پیرین اگر نتوانم تاناو گالیس که کبروم او چون اتوانم لگشت که بردوان بم کچکم بارون خوش حالم که ادبین موا سپاس بو هموشتیک بارزم با هیوای گشتیکی سلامت پیوستم به ارمتی تو یک چکم بله دایکا اتوانین کمی که تریش چاوره بکن اصایی دی بابروین گواتا پیرین و دایکی دستیان کرده و بگشتکیان ببی اوی پیویستیان بکار کردن بیت اوی لسریان پیویسته بخیره ای بگن ماراو کرد ماراو کرد او شوینه یا که با پیری پیرین لیجی بلام ماراو کرد 150 کیلومتر دوره لپاریسی پایتختی فرانسه و شوینه که استاشیان 300 کیلومتر دوره لپاریسه و پیرین و دایکی که نزدیکی پاریس ابنوا خزانه که مارسل ابینن اوانیش هاتون با پاریس تاوکو سرکه که ان لپاریس انجام بدن مارسل زور دلخوشه ببینینی پیرین بلام که تک ازانه که دایکی پیرین نخوشه براستی بوی نگرانه بید با هوی دعوی مارسل و پیرین و دایکی بریاره ین لشوینه که ماما سایمونا بمنه و القی دهاتو لاتیرو کی پیرین نیشت جیبون لپاریس موسیقی شرم و آسرینم دیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم براوا دلی خوم بجین داوا.